Muhammed rahmetullahi aleyhi hasbikum. Şimdi kendisini isteyin, senin muhabbet, senin fayda. Fayda şaşırmaz. Az Mecmur Ayı Tavayi'ni Mukaddime Sayın Bukhari Fayda şaşırmaz valime. Aleyh şaşırmaz. Mağrab kendim artık. Az Razi Harata. Az daha. Tamam. متوجه مورد شانزدهم جواب چند اعتراضات ہیں از جانب مخالفین بر مقام حضرت امام بزرگ رحمت الله علیه بر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه السلام تقریبا اعتراضات بسیار بیتا کریں مخالفین در مورد اقابر بسیار اعتراضات کرنے والی ہماری اعتراضات تا حدود آیانا دیگرہ اگر بیندہ آیانا مهم تصور کرنے ہما بچ کو مهم ترین اعتراضات آنے بارو چیکے آن شمارے شمار بدین و آیانی جلد هم به شما بیان بکنی اعتراضانی و آیانی جوابات هم بشکنی خدنو اما زمان هم یه تا که اعتراضات مطرح کنید من خصوصا از غیر مقلمی و یه حضرات که خود را به سلفی میشن منصور بکنن که بلحقیق تا خلفی هم خلاصه مهمترین اعتراضات که از گذشتگان غیر مقلدین و اهل ظاهر و دیگرها کنند بودن تا امروز به اعتبار اهمیت در نظر ما آیا 8 اعتراض بر مقام امامان العظم رحمت الله علیه از همه مهمترین اعتراض غیر مقلدین و امثال ایشان بر امام بزرگ همشه که آنوشن که امام نسائی رحمت الله علیه که یکی از صاحب صحاح ستین و شخص مهمی شمار رو آوازه در کتاب دعافای تها نوشته سراحتن که نعمان بن ثابت ابو حنیفه لیس بالقویه فی الحدیث یعنی امام نسائی رحمت الله علیه نوشته در کتاب دعافای تها که نعمان بن ثابت ابو حنیفه لیس بالقویه فی الحدیث مدنی آیانی که اصلی دستاوی بغیر مقلدین و سلفی که مروح نزدی که کانشون بشار امام نسائی دولی شخصیت محدث بزرگی که آی کتاب صحت بعد صحت مسلم شریفی به درجه صحت آزمی دارون از ترمیدی بالاتره و ای دولی شخصیت آیه تضعیف کتر مهمی فیام الذي استوقع ضعيف على شيء جواب متوجهي بل جلوتر از جوابا يا مقدميهم بفهمه مقدمه ایشان که نزد علمای علم حدیث و علمای جرح و تعدیل چند قاعده مکرره موجود است. اگر انسان طبق قواعد جرح و تعدیل کند بی قابل سماعت و اگر کلام یک فردی سرا با قواعد جرح تعدیل کنال بمید بدون قواعد آئی قابل سماعتن ہے معلومی آئی یک پوچھو فاصلی جرح تعدیل ایک قابل اثر گوشدارت میں ہو حالات اصلی آئی قواعد چی ہیں قاعدہ کہتے ہیں اولین قاعدہ بدی موردہ کے مردم لوچی کے شخص سرا جرح بکن راوی سرا جرح بکن یا تعبیر بکن باید قواعدہ مد نظر بھی یہ قاعدہ مد نظر بھی خیلی ضروری دلیل ہوگا اگر نہ یہ قواعد یہ کہ لازم مبینی باوہدی مشکل پیش یہ زبردست باید نے تمام امت آتا سنگ اور آوہدی صحابہ دیکھ درستان حضور آنہ آتا سنگ ضعیف قرار دے لگے راہ دیکھ نمان اور جس در اعتراض ہر کس کتاب ہے کہ اس طرح مثل امام شافعی رحمت اللہ علیہ چکسی ہے یہ حیاء بن معین اور اس طرح ہمیں چھت جائے تعظیم لکھاں کہ آکر حیرت ہوں امام احمد چکسی علامہ کراوی سی اور اس طرح ہمیں کبھی جائے تعظیم کتاب میں نوشتہ زبردست اور رد امام بخاری کے نائش میں تمامی دنیا باچکو با آئی باریا کسی اعلان کہاں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ امام بخاری کتاب ہیں امام بخاری جن ہیں امام بخاری جن سرا علامہ زہلی ہمیں قدر اعتراض کہاں کہتا ہے امام بخاری آکاستے ہیں قائل بخلط القرآن قائل ہیں باقا دکھ امام بخاری ایک بدتی اقرار دن خالصی ملکل علامہ دار قطنی قیسے زبردستی محدث شافعی امام بخاری صحیح بخاری سرا چند راہ تنقید کرنے بردست ہوگا سرا یہ کتاب کہتے ہیں کہ نجدی کا چمعاتا امام مالک کا درجہ پائنٹر کرنے چاہتا ہے مسلمہ پائنٹر کرنے چھتے گر اس طرح نقالی کتاب کرنے بردست کا ابن حضر اسکرانی دعا بحال آتے ہیں خلاصہ مسلمہ کہتے ہیں امام اوزاوی شامی امام احمد حمین کے درجہ تعلیل کمبر آئیات خیرت مانی باقال انسان خلاصہ یعنی برشیہ کی یکی جانے تعبیر بلی تو آئی مجلوح شماریں برچی حدی کسن مانی العیاض باللہ نے خدا مانی نے رسول وقد قیل ان الالہ زو ولد وان الرسول کب کہنا خدا کے اعتراضا کسی آئی محفوظ نہیں مکنی رسول چی اعتراضا خلق دوانا محفوظ نہیں بله نو مثلا اله علماء چندی قواعد نوشته قواعد بعضی در نظر بگیره و یکی سر دست بلند بکنه جره تعلیل بکنه و آوهدی حقیقت نمز آوازه بیتر که ما اصول قواعد خلاصا متوجه به اولین اصل اولین قاعده اولین اصل قاعده در این مورده اشین که تمام محدثین به این اصل و به این قاعده یا متفقن که هر عالمی هر شخصی از علما که آیه امامت و آیه عدالت در بین مردم و علما به حد تواتر رسیده پس اگر در مورد همچنین شخصی خوب داریم اگر در مورد همچنین شخصی که آیه عدالت، آیه امامت، آیه کمال علمی و تقوی در بین علماء همه زمانه آتی به حد تواتر رسته با این همه یک فردی فاضیه در حق آیه جرح و تعدیل کم یا چند افراد فاضیات در حق آیه جرح و تعدیل کنم آ وقتی این جرح تعدیل کنم کن جرح تعدیل آیه بکرده یا فرق فشنی هم اعتبار نیستیم بکلی بلکه همه تعدیل همه جرح کنن بیان کستم منصوب کنگه من مجانب صفاحت و نادانی ها یا قاعده قابل توجه حالا طبق ای قاعده متوجه حالا طبق ای قاعده ظاهر که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عدالت و آیه امامت و آیه علم و تقوی هنچه که ما جلوتر برای شما بیان کردم چه در علماء آیه که برای آیه عدالت هم برای آیه علم هم برای ورای هم برای تقوی هم برای سخاوت هم برای جوان مردی همه چیزان ما عرض خودشمه دیم بیان بودم معترفت از تمام دنیا پس مثل شخصی مثل امام اعظم رحمت الله علیه که آیه عدالت و امامت و تقوی همه به حد تواتر بین علماء زمان آیه رسیده معلوم بود که یک فرد و دو فرد و ده فرد حتی که 20 فرد هم کارسن در مقابل تواتر حداک هستن ارزشی ندارن اعتراض بکنن جرم و تعدیل بکنن شن جرم و تعدیل بکنن هشه ارزشی ندارن و زمن اشیاء این یا که اصلی اینشی بل زمن ای اصلات دیگه گفتی هم بفهمی که این غیر مقلدین احمقان زمانه و دیگه سلفی آیام دائم همه قاعده وانک الجرح مقدمون على التعدیل الجرح مقدمون على التعدیل وقتی که یک نفری دو نفر که یکی اسرار جرح کرد این جرح اگر ده نفر آئی تعدیل کن این جرح والان جارحان کرد اعتبار این جرح مقدم على التعدیل چی هم شرایط نشکن همین الجرح مقدمون على التعدیل که این حضراتی دستاویز همیشی هم مقید به چند شرط همین هم مقید به چند شرط چو آزاله را الجرح مقدمون على التعدیل این مطلق نهی این قاعده مطلقی نهی قاعده عمومی نهی شی بکلی بلکه شی هم تحت چند قرود و مقیدی هست حالا اشی توضیح پیش کنی آیا کین در نظر شما مر و یا کین اصل کما گو که هم مردمی که امامت علایت به این حد رستا آیی ایلوله آیی اصل قاعده و یه قاعده تحت آیی بحثان یعنی یه بحثان هم توجیه بیدی دومی قاعده فداش کن حالا همشین باباش که آن روشن که جرح و مقدمون على التعدیل ایلا بلا با عموم زورم با اطلاق زورم باشی صحیحه کسی نزدیک از علماء محفظین و محدثین یه قاعده کلیه نه با یه حیثیت ورک مقید تحت شرائط یک شرطی در همین همشی تها کسی که جرح و مقدمون على التعدیل علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ در الکفایت فی اصول الحدیث و روایہ الکفایت فی اصول الحدیث و روایت تو کا آواز ہے انگلیسی آوازه فرمانی که یک قاعده که از جرح مقدمون علی التعدیل او حدی بشاره که جارحین تعداد زیاده هست یا معدلین خب آیوشی غیر تعداد معدلین که هستین زیاده ترین هما جانب اختیار کنید اگر جارحین تعداد زیاده ترین هما جانب اختیار کنید اگر این قاعده بنسبت امام ابو حنیفه بشاره ظاهره که آیه که هستن اگر نقادین آیه جارحین اگر صد نفر ببن آیه معدین یک میلیونی نفر پیدایی اگر صد نفر نه هزار ببن هم که آیه که مقابله که معدلین چیزی نیست نیستن بکن علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ مثل خطیب بغدادی قائلان کہ یہ حدیث واقعی ہے علم دین اور حدیث کثرت و قلت و بشار دین میں ہم تو کہا چھو آزادی نہیں کہ جر ہر جگہ تعدیل مقدم ہے اگر کم بیش بھی نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جارحین بواجه جرح کدا علامه کوثری رحمت الله علیه علامه محمد زاهد کوثری مصری آیا اندازه آنسا استقصا کدا که آن افراد پورا پورا چه متقدمین نام گرفته چه متقدمین آن ابو حنیفه رحمت الله علیه آن کتابان یعنی اقوال توکا کسانی که بر امام صاحب رحمت الله علیه جرح کدا محدودی چندن یکی امام نسائی یکی امام بخاری یکی امام دارقطنی یکی حافظ ابن عدی یہ پانچ چار نفر آوازہ شمار کن غیر از یہ چارین آوازہ کی در متقدمین جاری پر امام حنیفہ نبتنیست امام نسائی امام بخاری امام دارقطنی حافظ ابن عدی البته حافظ ابن عدی تا زمانی که شاگرد امام طحاوی نهد هم جارح از برکه بر امام ابو حنیفه وقتی که آئی شاگرد امام طحاوی رحمت الله علیه قرار گرد که معانی الاثار طحاوی شماوانید آئی آوازی شاگرد که قرار گرد نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عظمت از زمان امام طحاوی که اشکت آئی کمالات و توبه کو حضرتی کار پیسی هرچی اعتراض هستا آئی توبه کو نه توبه کو بلکه آئی کفاره ادا کو کفاره چون ادا کو یک کتاب برای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آئیے کہتے تعریف و مدح سنایا مستقل نمیشتی اللہ تعالی دربارہ عذر لوٹ لکھ میں این شخصی کی مقام بہنی آتا میں این دربار عذر لوٹ لکھ منا مغفرت بکا مان لگا باقی معترضین چند منتا چمتا کر دی ہاں حالا سه نفر من میلیون ها انسانی تاریخ دیما آنی خور مردگا جهر چه حیثی؟ چه حیثیتی داری؟ علم جرح و تعدیل متوجه علم جرح و تعدیل اولین فرد عالم در ای امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم که بوجود یادا آیا اولین فرد ایک علم جرح و تعدیل ہے کہ اس نے پیادہ کتا منی امتا آقای حضرت شعبہ بن حجاج یہ واضح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم دورین امام صاحب چنائی کمی انگا مسترین پیش قدم ترین و در زمان امام صاحبہ هم زندگی واضح دیسته و بنا یا ملاقات بوتا آئی صحبت هم نشته چند بار یہ مرد امام اول جرح و تعدیل که ای باشتون شعبه بن حج جار مشهور به امیر المؤمنین فی علم الحج حدیث اولین فرد در امتا که جرح تعدیل قدم ایر کتاب در امت دوکان یه شخص جنده سوال کند بو که ما تقول فی ابی حنیفه تا درباره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی بشه تا دیسته بشه برای من دیسته میگم زمانی مردمه علم من دیسته جلسه میشته بو که تو که جرح تعدیل علم مدنه کتاب در نظر تو آچونی شخصی هم آواجا یه جمله بر کان والله ثقتاً ثقتاً کان والله قسم هم کان والله ثقتاً ثقتاً ثقیاً ابو حنیفه چی ابو حنیفه ثقتاً مظلوم بنده حالا در مقابله خود امام بخاری بگیره امام نسائی بگیره دارقطنی بگیره هم یکی مردی جرح تعدیل امام یک کلمه ارزش بال مالات امام یہ فن و امام صاحب بعد ہم دستشان امام صاحب آباد بسر ست سال باقی حسن یادنا دارقطنی بیچارہ چانسر سال باقی حسن آچی لگو منی پچی کتر چیل کتب کنی امام نسائی ہم یہ ترتیب ہے سات سال بعد جاتا ہے امام بخاری علیہ حاضر قیاس آدھے گا دومی امام کریں جرح تعدیل ہے یہ واضح پدا تیسے شعبہ بن حجاجی خاصے آلیہ بباد دومی شخص کے مشہور ہیں بامیر المومنین تل جرح و تعدیل یہ دونے گا جیسے چھ آواجا شعبہ بن حجاجا رن ترکیں کم مکیق امام صاحب شاگردان شمارن در شاگردان امام صاحب شمارن بل در اعتبار جرح تعدیلا چھنا آواجا ہم دستی بال بالاتن در استاذی علم جرح تعدیل آواجا نامکن یحیی بن سعید القطان یحیی بن سعید القطان آواز همه مردی که امام صاحب زنده شاگرده امام جرح تعدیل شاگرده زنده و فتوه هم به مذهب امام صاحب در دائم امام صاحب مذهب پابند فتوه به مذهب امام صاحب در چنانچه علامه حافظ ذهبی صراحتا در تذکرت الخفاظ نوشته و علامه حافظ ابن عبدالبر المالکی در الانتقال نوشته که این واجه بزرگ یحیی بن سعید القطان که اونگو آیه شاگرد امام شافعی شاگردی بلاد است امام احمد شانتما و شاگرد شاگرد نه این مرضوات امام صاحب چی شاگرد؟ شاگرد نیم پتوه بر مذهب امام صاحب دم که این واجه جسکو که ما تقولو چی بشه تو در باره امام؟ ابو حنیفه رحمت الله علیه آوازی کلمه هم بشکنی گوشتی جالسنا والله ابا حنیفتا و سمعنا منه فکنتو کلما نظرتو الیه عرفتو فی وجهه انه یتقی الله عز و جل جمعی معنی ظاهر این که ما نشتیم و واضحا قسم به خدا تعالی و چنانی علم اشکوت شاگرد بودیم با منی کسی حیا هر بار که امام صاحبون چارد از چهره مبارک تو که اللہ تعالی تقوی نور ظاهرت واقع در چنانک چهره نور آتا هسته ما متاثر بودیم اشی برای یک شخصی تعریف انتهای تعریف چبیشی اشاره که آ شخصا اللہ تعالی در تمام کمالات علمی و معنی این اندازه برجسته کتر که همه انوار علم و همه نور علم معرفت در چهره آیا بلکل نمایان در چه جایی که ما بنیدی انو اکثر در یکی بحثی کنی مرجورت بحث آمیگر لیگن آیا متوجه شدید خیر دیگه یه مقوله علامه سندی رحمت الله علیه که هستی نقل کتا چما یحیی بن سعید قطان در کتاب التعلیم علویسی کی هم مقوله یحیی بن سعید قطان که یک شخصی آئی هم سوال کردن باره امام صاحب واجا یہ جواب دے متوجہ بھی دومی مقولی تھی مشت انہو ان ابو حنیفہ انہو لعالم حاضح الامت بما جاء عن اللہ و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم چرا مسترین تاریخ شیئی امتا امتا چی مراد کہیں چی صحابیہ بابا بعد مراد انه لعالم هذه الامه امام ابو حنیفه عالم ترین ای امت بعد صحابه و ما جاء عن الله و رسوله صلی الله علیه وسلم یه یحیی بن سعید قطانی تعریف و بیان سیمی امام در باب جرح تعدیل متوجه سیمی امام در علم جرح تعدیل کئی آئی یحیی بن معین کئی یحیی بن معین اسی شاگرد خاص یحیی بن سعید القط خطان امام صاحب شاگرد علامہ بخاری رحمت اللہ علی استاد الاست ابن مدینی است تازه ابن مدینی امام بخاری است استاد حالا ایشی گفت هم گوشداری درباره امام صاحب ویدیک سوال کنن بو که از نامشم وشتو نه یحیی بن معین یه واضح سوال کنن بو که ما تقو چیه گوشیتون درباره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جواب ہے قال كان ثقة حافظا لا يحدث الا بما يحفظ ما سمعت احدا يجرحه ما يكفي الزمان علماء ما يدور بالتنا من سياسي نشكتا كان يجرح یہ ہم کہیں سیمی امر امام ایفن نے جرح تعدیل ہے یا بن معین یہ دونی مقولی ہیں یہ واجہ ہیں آئی ہم متوجہ در موقع دیگر واجہ سوال کرنے دی کہ یعنی دربارے آئی تو چھے دیں جواب دیں مردی جو سکن با یہ کلمہ ایک اسقتن ہوا اسقتن ہوا ایا ابو حنیفہ در نظر تین یحیی بن معین از سقیم شخصی بودتا جواب بشکم جواب داد نعم سقتون هو اولا من ان یکذب و اجل قدرا من ذالکا آی سقی و آی پرهیزگار ترین کیشیت برای خدا رسول پیغمبر دروغ ببندی و بزرگ ترین قدران آی شمشیت آی دروغی روایت بکن بکن بکنی آی توجه بودی این خلاصه سه امام جرح و تعدیل چاریم جرح امام هم بشکنی در علم جرح تعدیل کاشتے یہ چاران چلی بمنزلے کم بمنزلے یہ چار دیور دیوار تمامی سقر جہرِ تعدیلِ ای امت چمود گرفتا تا مروشتا قیامت برو بہنی صحیح مردن کوپر چاری مردن کوپر کوپر ہی مرکن ہمشہ ہوتی کوپر کتا باقا ہے تمامی سقر جہرِ تعدیلِ بہنی چاری استوانے انسر رو باقا رہا چند دنیا اتحا چند شدن سے چارمی کہیں علامہ علی بن مدینی علی بن مدینی امام بخاری رحمت اللہ علی جند است استاد و این بزرگوار چنان سینام چنگو علی بن مدینی امام بخاری استادی چنگو یحیی بن معین چی شاہ چاہنچ ردی تا فهمتو نا اوزا من بیان کت کینے امام شعبہ بن حجاج شاگرد یحیٰ بن سید قطان در آبابا ایزن با امام صاحب و شاگرد ہیں پھر آپ آئیے گا شاہیہ دیمات کی حد چی حیاء بن سید قطان یحیٰ بن معنیم یحیٰ بن معنیم شاگرد علی بن مدین ہے امام بخاری استاد ہیں جانب آپ یہ چوی استوالے یہ دیوار سب پہن مردس یہ واجہ بچنان درست کم ترم دنی باپ ترم علی بن مدینی چارمی کا متشدد تین متعصب ترین شخص دربارے نقد رجال حتی کہ واجہ کسن سرموی در انتقاد رجال حدیثا مسامحت نکم بکلی پرواہ نکم ہر کس بھی جائے آدھگر آنگا کم بکی بلکہ تسامو وہ حتی یہ جاہی بلے اسی نہ ہے جب راست نکم خب یہ واجہ کسن سوال کنن علامہ ابن حجر اسقلانی درست مقدمہ فتح الباقع انباری نویسی کہ یہ واجہ سوال کنگو دربارہ امام ابو حنیفہ آئی بارہ تو چیئے گوشے گوشتی کے جوابی یہ دولنا گوشتی ابو قال ابو حنیفہ روا عنہ الثوری و ابن المبارک و هشام و وكيع و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس به چبی جملے جواب دیا ابو حنیفہ ہما مردن سفیان ثوری پہنی شخصیت محدث زمان آئی شاگ میر بیچاری روایت کا حضرت عبداللہ بن مبارک امام الدوری جانے امام المحدثین العالمی آئی ہماوک شاہدے ہیں حشام دستو آئی ہماوک شاہدے ہیں وکی بن جرہ ہمائی شاہدے ہیں عباد بن عوام جعفر بن عوام شاہد تمام اہمی زبردست احادیث شاندر امام حلی بن شاہدے ہیں وقت ایک مردی شاندر اوک شاہدے ہیں ہوا سکت ہوں ہوا سکت ہیں گھر سروہ بھائی کسیم دنز گروهی باری نروسی نره نرسی امکان نیستی مکن متوجه شدید همی حضرت عبدالله بن مبارک خلاصه ائمه جره تعدیل همشانه این رندگی نا هرچی نکلتن همشانه ما به شما چیمی لحاظ ارائه دا آکسانی که بنیان گزار جره تعدیلتا هر چهره نظر کی نباره امام حالا اگر یک احمقی بیئے رندہ بکشی من جرح کنو من تعدیل کنو مربزان معلوم بکی چاران چیئے کن تاکزیر تاکزیر بکن مربزان معلوم بکی جرح تعدیل نہیں معلوم بکی امیدتو کا جرح تعدیل بالکزم کزم یا عیاض باللہ بکنی فاہمتو انہوں نے دیکھ اچاری امام جرح تعدیل ہمشہ تو نا کرکنے حتما رو رو فمشان سرے سر جا موکلی سر بھی ہوں ادبانہ کمشان دیکھ جا رو اندر حالا ما از عبداللہ بن مبارک آئی اگرچہ امام جرح تعدیل نہیں بل امام حدیث ہے مزنی تمامی ائمہ در علم حدیث آئی شاگر دیا افتخار کیا آوازی مقولی ہم در حق امام صاحب بشکو عبداللہ بن مبارک شما اشکتا منگوشتا کہ امام بخاری پہنی شخصیت با آئی سندہ نامہ دفع فرمال لگا وطی تحسن دونچان تامیگی بحمدونہ ایمین سندہ عبداللہ بن مبارک مانیشی بحمدونہ نواز عبداللہ بن مبارک اکل خراسانی یہ خراسان خدا ماوران نهر دلی دواجہ کسن خراسان یہ واجہ فرمانی جو سکو دربار امام حنیفہ واجہ جواب لکھ لولا اعاننی اللہ بی ابی حنیفتا و سفیان لکنتو کسائر الناس ترجمہ اشمام اللہ ازانی لولا اعاننی اللہ بی ابی حنیفتا و سفیان لکنتو کسائر الناس حضرت مکی بن ابراہیم کے امام صاحب ہم شاگرد خاص ہیں منگو امام بخاری 22 کیا سلح 17 یا 18 ہمیں واج ہیں واجی کے مکی بن ابراہیم امر مدنی محدث دنیا یہ واجہ دربارے امام صاحب سوال کنگ بو کہ ما تقول گوشتی کان عالم اہل زمان ہی کان عالم اہل زمان ہی علامہ یزید بن حارون سفیان ثوری سفیان بن عیینہ اسرائیل بن یونس یحیی بن آدم وکی بن جراح امام شافعی فضل بن دکین یہ تمام محدثین زمانہ علماء زمانہ درستان کا سیم واجہ بشان کہے کانا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ثقتا یاد احمد کی مریض فادیہ مش سکئی نہیں ابو حنیفہ مجروح شان تمام ستونان اسلام اندر فن حدیث حالا این یک اصلی ما بیان کو در زمین ای اصلا ما کلمه کسی الجرح و مقدمون علی تعدیل سرات هست معایسه توضیحات بیان کنی دواجه شدید از ذهن امرو اصل دوم اصل دوم برای چی؟ برای جرح و تعدیل خب علامه حافظ ابن صلاح فرمائنی کہ اگر جرح با تعدیل رو برو ببن و اگر ہما جرح جارحین گروہ از معدلین گا بسیار بیشتر ہم بھی متوجہ بھی یعنی علامہ ابن حافظ ابن صلاح فرمائنی کہ اگر جرح و تعدیل روبارو بودتن در حق یہ شخصیاں جمہور محدثین مذہب بیان کا واجہ کہ جمہور محدثین مذہب ہمشین کہ اگر ہما جرح مفسر یہ نہیں ولو ان کے جارح بسیار ہیں جارح بسیار ہیں جرح کنندگا اما جرح غیر مفسری موبہمی مفسری نہیں تعدیل آوادی ہے کسی آئی چونی تعدیلی تعدیل جن مفسری تعدیل کہیں مفسری ولو ان کے تعدیل ہم کام تھے کم تلی معدلین گروہ ہمیں تعدیل مفسر راجح از جرح مبهم در هر جاگه جرح مقدم نه نه این دو انشاءالله یومی است حالا ما نظر یک در حق امام ابو حنیفه کدام یه جای جرح مفسری بدید مردمیه یا نه ما ندیدیم ما ندیدیم ما ندیدیم جرح مفسری که آئی یکی بکن ولو اینکه منگا امام بخاری کتا ولو اینکه نسائی کتا ولو اینکه قتلی کتا بل جرح مفسر در حق امام صاحب کسی نتو نتو مانتا همه جرح کلکن موبا جرحش تمام موبا هیچ اصلی اعتباری نداری جرح مفسر برای جنگری فهمت متوجه شدید حتی که علامه زاهد کوثری استخصال کتاب واجب شد در اسفار کتب شما متقدمین حتی که متاخرین همین مدنی کنجکاوام رو چیگه نقادان واجب شد مخفوب تحقیق کتاب یاد جرحی مفسرین به امام صاحب حنیفه رحمت الله علیه ای امت پیدا کتاب نکن نکن تا قیامت هم نکن پیدا کتاب در جرحی مفسرین حالا یا جار مفسری نہیں ہے مرسی تو مجیم قرار بھی نہیں بکنی ممکان مدار ادھر عالم تمام یہ اہم بکاؤں نے بحث کرنا ہے شان ہمیں بحثوں نے شراب دیگی بابا اس توبش ہے کہ ہاں ہمیں نہیں پہ فلانی جارے وہ فلانی اور اس جارے کیوں نہیں جارے توبش ہے کہ ہم جارے مقدمون اللہ تعالی ہر چی مقدم اللہ تعالی بچی تیرینا شام تمیز چکار نفس چرا بکنی ما غیر مقلد نیستن عبدالجبار شن مستن فرد من ملتمیزین دیگونه منای بحث کده در دو کلمه محکوم بودتا مغلوب جوابی نه حتی بکلی در راهی طرف دوشتیم کسی مغلوبر ایرانی که براستا ہے چی گونه حبر نبی کلی وشتی چطوری مردم باری چیم دم افسونی چیزی وانی ما اکرام اولا هش حبر نبی این مدرد در ما گفتگو ما راستی اولا که مره مزبان بندیدی ما هر چکنی هیچ چیزی بکلی هر اهل باطل که من گرد دیتگن هیچ فرقه این نیستن شانس آزمانا ما قراشی بزنیم به قول هست مبتی رشید هم نگوشتی یکی من یکی تو با تو هر دو مشتاق مناظره بیترین جوانی دای هم یک افرشن الحمدلله یکی هم برنده نبی یکی هم چشن برنده نبی نه بریلوی نه خاکستاری نه پرویزی نه کسی غیر مقلل نه موجودی نه فلان شان درست ما مناظره کسان یاد منحوسی هم برنده نبوده بکن یاد بری هم که بشاره به اصول سر بگیری مردمان ها مردم که از دوری پولی شکست واد چون بی اصولی هم گفت تا جاگ جن آی جاگ جن صحبیت تا بیگاه هر کس دپسید سما آزاد هر کتا بشه گوشه امر اصولی سر بگیری مردم بس دو کلمه هستی یا اصول مناظره همی رشیدی شما وانتا وانی تی یا نوانتا گو همی اصول مناظره ایک رشیدی ها نیزه تیب همی اصول ها به مردم ها بحث کنید فعال مناظره هم بس به دو کلمه مردم هم کلی تمام خلاصه امام صاحب رحمت الله علیه این هم شما اشکوت که ایده جرح تعدیل مقابله اگر ببین ولو اینه که جرح هم آیی باز بدی بل مبهم بدی تو مفسر مدی اعتباری نده ندارد وقتی که جرح مفسری بدی آ تعدیل مبهم بدی یا تعدیل هم مفسر بدی بل کمتر بدی جرح بالاتر بدی آوازی مسئله جدا خلاصه این دو اصولتاً زبردستی که من بیان کنم برای همه مسئله جرح تعدیل هست شما یک اعتراض میوان که امام صاحب اعتراض هست شکر نه دو میگه بشکر دومی اعتراض کسته این غیر مقلدین حضرات و بعضی دیگر بزرگواران آیان بر امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اعتراض کرنا کہ علامہ حافظ شمس الدین زہبی زہبی ہوا مردہ کہ میں بھی بیان کو ایل دقیق الید پد رہی سامت ہونا یہ واجہ ہم تحسن حافظ الدنیا و در ائمہ و نقل رجال امام شمار حافظ انتہائی درجہ حافظ اللہ تعالی حافظ اللہ تعالی مثل میزان حضرت کشمیری ہے خلاصہ قائلہ کہ حافظ شمس الدین زہبی در میزان الاعتدال فی اسماء الرجال کتابی مهمی نوشتہ آوازہ آنشک امام زهبی رحمت الله علیه در همه کتاب میزان الاعتدال بر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به این نحو به این الفاظ جرح کرده کجا الفاظ بر آوازها گشتک النعمان بن ثابت الکوفی امام اهل الرأی ضعفه النسائی و ابن ابي و دار قطني و اخرون هما سينا هما ما ذكرت مشما امام نسائي ابن ابي دار قطني متوجه بتي انا بشك ايهم دليل العلامه الذهبيه نقل كتا هما اني تضعيف النسائي تضعيف ابن ابي دار قطني يا حضراتي کاشن تضعیف نقل کتا چین شخصیت امام زهبی حافظ الدنیا و امام نقد الرجال یہ واجہ صراحتاً نوشتا بس معلوم بو کہ امام ابو حنیفہ کہستے آئی ضعیف ہیں اگر آئی یہ مردان یہ کلمہ تضعیف ہے پانک آئی ثابت مروتی یہ عبارت کتابتوں کے نئے نیا کہ النعمان ابن ثابت الکوفی امام اہل رأی ضعفهم نسائی و نادی و دار قطنی واقف چی جواب خوب خلاصہ شی سے چار جوان باہدین شمامت اوجہ اولین جواب على سبيل الانكار على سبيل الانكار توجيه كين على سبيل الانكار اعتراض جواب نہ ہونا کہ اس جواب على سبيل الانكار یا وش على سبيل الترقي ترقين شي کہ ما یہ چیز ہے کہ نہ ماننے ما انکار کہیں یا ما گذاشتہ از یک تسلیم بکنی پایین بیای نه ما ترقی کنی شیحج بانگ ما این سوال جواب این اسم حمیدی خلاصا جواب اول علی سبیل انکار اشنی که ہمیں عبارت کے آیا بازی حضراتا با علامہ زہبی میزان اعتدال جانبا منصوب کتا ای عبارت الحاقی دخیلی یک الحاقیت دیگر مخالفان صورتا چی کتا داخل کتا شید اصلا ما کتابا نیست مروچ دنیای الحاقو ادخال مسئلہ در کتبهای قدیمی خیلی جاری شمار مولان آگهی نوچی مثل چنچکین کتاب ها زبردستیم اما علامه شامی کتاب نوکه بشی که علامه شامی کتاب دیگران چی بکنه الحاق بکنن دخیل بکنن همون هم عبارات دخیل حاقی موجود همه علماء دیبند نمار سراغ راتن این چیزان ادخالی هستند کیا کسی بود علامه ترابرسی رحمت الله علیه در پتاوائی کاملی ہے یا ہمارا چیزان تردید ہے نوشتا کہ شاہ الحاق کنگ بیتگان دروگ بویاں زورتا شامی بدنام کنگ آئی کار دن امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر بزرگوارا محشم آغان قصد گروہ ہمیں چیزہا مانکتا جانے ہیں الفاظ تو کا پامتونا مرچی دخیل بیسے مسیار بول رہا ہوں پامتونا پاران تو کا یا عبارت سے کافی تھا اندھے گرے میں نہیں اس کی اندھے مشکلات میں نہ کافی تھا اندھے گرے دوزدام کنگل آئی ہم نے چکے ہیں میری اگبری یا عبارت سے کیا اس سے آئی در شرح وقائع چلتی کنا شرح وقائع دو شرح وقائع نا در شرح وقائع لیکن اسے مشروع درسی مشروع انتخاب شرح وقائع لگن شرح وقائع چلتی کنا آئی اس کی در یا کہ در ہندوستان شروقائے چلتی شاگر دیوانی اس ایک عبارتی یہ ہے جائے کہ یہ عبارت آ شروقائے کہ مسعودی کے معروف ہیں بدرس تدریسا آئی توکا یہ عبارت دگری یہ عبارت دگری حضرت مولانا عبدالحی لکنوی زندہ ہے اب برای آواجہ دنی عبارتی نوشترہ لاتنگ وجہ یہ عبارت یہ عبارت یہ مکملی مسئلے ہیں مکملی مسئلے ہر دوم ضد و نقض نکیز کتاب ہم یہ کہ کتاب انشاءاللہ ہے چلے بھی شروع ہے چی کا سے ہر دو اصل زیاد کے امام حسن و خان جو ہے اللہ تعالی ہے علماء عظیم ذوق ذات حضرت مولانا عبد الحی لکنوی رحمت اللہ علیہ خالق در عبارات کتب تمام فنون ہے ہمچنین ذوقی دارتا گا کہ یہ کتاب یہ عبارت ہے کہ یہ بری مطالعہ بکتے ہیں اگر یہ کتاب مطالعہ بکتے ہیں یہ کتاب واجہ دیکھ دہ جاہا مدک کتابوں جو کا یا جملے بنوشتے ہیں ہم چک آنے دیستے ہیں اس لئے پلان عصہ بنوشتے ہیں پلان عالم جملے ہیں شکل نوشتے ہیں چونکہ مثلا کشمیری حافظہ یہ چیزی رد نکو یہ واجی زکاوت ہم عبارات زوکا پوری در دریافت کو یا بری یہ کتابی دیستی ہے پنجہ سالہ بعد تو ہما کتابی یہ عبارتی گلی عبارتی کتگلی کتنی جملہ بجملہ وقتی ماجر یہ عبارت کجا کتابی ہیں پوری طرح جدا ہے کدہ یہ عبارت پلان کتابی ہیں عبارت پلان کتابی ہیں کئی مخلوق سکتے ہیں شانہ ہنچدا ہوں یہ ذوق خالق اشنی ذات اجائش آئی انیویش کو جا یہ عبارتان چطور کھانی ہنچکو حاجہ پوری چارے گوشتی اصلا بابا یہ عبارت کے در چلتی تہانیشتا گوش صاحب شرع وقائی ذوقہ ہشتا علق نیستی مکلی اگر صاحب شرع وقائی زندہ بی بیتی جوز کنی بابا من ذوقہ گونی عبارت ہشتا علق نیستی عبارت من گوشت نکنو من گوشت من گوشتی کہ عبارتی نہیں مکلی یہ حضرت قوائی عبارت ہشتا اصل عبارت سیم نوتا اللہ برای دین سنبال عزیز بیرینی من یہاں پیدا صلحتی الفاظان جهیات هست باجید حافظه نیه بل زوقیه چون زوق آزان که یه باره یه کلمه پرام شخصیت زوق مطابق یه هم الله تعالی علم خلاصه اینی اول جواب مهمشیه که یه عبارت که نقل کنک بودتا و منصوب کنک بودتا به میزان الاعتدال و شمس الدین زهبن جانباشی الحاقی و مسند وکی اصلا نه نهیشی همچین کسی آقایانی که همچین مخالف بودتا که امام ابو حنیفه همشان داخل بودتا شید در این کتاب توکر یار پیش لیکن آیلوتی نهی آبزرگو آیل بچند دلیل ہے بچند دلیل مازانے کی آوازی ہی نہیں متوجہ یک دلیل یہ ہے کہ حافظ ذہبی در میدان الاعتدال مقدمہ تہا تصریحا نوشتا آوازا نوشتا کہ من درویت یہ کتابی توکا براہ براہ امامان مذہبی تذکرہ بیان نکنوں پرچه بیان نکنم که آن جلالت بزرگی به حد تواصل رسته نیازی نیک من بای بیان نکنم پداست یک کلمه هم گوشته که ابو حنیفه از همه گروه شم شماره که آیی جلالت قدر به حد تواصل رسته ظاهره آمردی که بگوشی یه عبارت زهبی گیم بزنوانی که زهبی جند یه عبارت چیه کن دروگی کره قرار دانے بھائی جن دو تقزیب کا موقع ہے امکان نہ دے نداری بکنی زد نکیل دوم علامہ زہمی رحمت اللہ علیہ اگر واقعی شیع کی میزان الاعتدال عبارت آئی گا گر در تذکرت و حفاظ چوکا چرا اوٹی یہ عبارت برعکسی نوشتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعریف داری داتا مورد ابن نظام الاعتدال چشو گوشی اولا در تذکرت الحف حفاظ امام صاحب رحمت اللہ علیہ تعریف در مستی محدثین دنیا کرے قرار دن تقوی دارترین بندیا شاہ آئی بازر دنکی زمین کو دو سیمی دلیل میں اس لئے محل تحرشی کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ زمانی کی میزان الاعتدال حاشیہ نوش بنام لسان المیزان آواز ہم وقتی کہ لسان المیزان نوشتا در تمامی کتابان تو کا لسان المیزان تو کہ یعنی نوش حاشیہ یعنی نوش تشریح برای میزان الاعتدال سجادہ امام ابو حنیفہ نام نویت معلوم ہے کہ در میزان الاعتدال نویت تا کوئی دوستان میزان نویت اسے چاری میں دلیل سیدہ علامہ شیخ ابو الفتاح ابو غدہ حلبی چیوہدی واضح زندہ اقرار معلوم آواجہ کتاب نوشتہ بنام الرفع والتکمیل آوازه نویسی که در دمشق شام مکتبه ظاهریه تها میزان الاعتدال یک نسخه مزید که آیا خود حافظ ذهبی رحمت الله علیه شاگرد علامه شرف الدین الوانی نوشته نوشته و همین کلمی ها اظهار کده علامه شرف الدین که ما این کتاب نوشته با دستور استادا و سه مرتبه همیوتی کسی کتابا موانتاق و استاد مسوده یا مقابله و کتاب برابر برهتا در همه کتابی توکا هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذکر نیست نیستیم معلوم بکه ایک کلمی نسخه آئیه هم دوسته ایتا نیست ذکر نیست معلوم بکه شیلن دیگینا دورته داخل کتاب نوافه خواب ایش بدنی دستاویزی زبر دستی که اصلی نسخه تو به وجودی نیستیم کلی اکتشتیم خلاصا یہ دومی جواب بچند دلیل ما بیان کو دو اعتراض اتن این جوابات اتن سیمی اعتراض بر علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سیمی اعتراض کی حضرات ہیں اس نے کہ آن وشک امام دار قتلی در سنن تهاوتی سنن دار قطنی موجود هست. آیا در سنن دار قطنی زیر ای حدیثات من کان له امام فقراءت الامام له قراءت آقا تحت همه حدیثا ای جمله نوشته لم یسنده عن موسی بن ابی عائشه غیر ابی حنیفه و الحسین بن عماره و هما ضعیفان علامه دارقطنی زیر همی حدیث که من کان له امام فقراءت الامام له قراءت نوشته لم یسنده ای حدیثا اسناد نکته کہ موسیٰ بن ابی عائشہ یا غیر امام ابو حنیفہ و حسین بن عمارہ کی حد نظر آنشاء بشاہدہ امام دار قطنی چکم بلاہی محدثی زبردستی دنیا ہے امام بر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ تزلیق تسریح کتا باقا لکھ ہما ضعیفان کتا باقش مسلح مار قبولی ہے امام دار قطنی واقعی جرح کتا بر امام صاحب رحمت اللہ امام نسائی اہم جرح بلے امام ابو امام دار قطنی یا امام نسائی در مقابلہ یحیٰ بن سید قطان شعبہ بن حجات یحیٰ بن معین علی بن مدینی عبداللہ بن مبارک سفیان الثوری، وکی بن جراح، مکی بن ابراہیم، اسرائیل بن یونس، یحییٰ بن آدم اشان حیثیت در مقابل ای بلاہی اماموں مثل شاہد ہے؟ شاہد ہے یک ستون دیواری بلاہی بحمد و انہا پانکہ خوشی بمانی سکھ مداشتا ہے پانکہ سکھ مدارا چی پانکہ والی سکھ پالا چیتا لوگ سات بھائی داشتا آواز گون جانے مستق پہنگا شاول گون گون جانے گا بھی آئی نہیں شاول گون کون ہے شاہتان چھے ایسی تین چکی ہے کہ آنی شن جرح مروتو برسی وقتی کی امام بلہ یہاں تسلیم کتا امام دار قدلی دو سات سالہ بعد ابو حنیفہ نقادی کم ترج کجا معلوم ہے دو سات سالہ پیش چکی ہے مرد حالتا چکو معلوم ہے یہ رجمن بلے غیر نہیں ہوں باقایا ہوا مردی کہ تو ہے بھی ندیستا وابد باہی ندیستا یا ندیستا تنقید کرنے دسار سالا با کیتی دعوی قبول لکن کیتی تنقید قبول لکن یہ حال تنقیدات ہے دار خودی تا ہے خدا انہیں دار خودی نہیں کہیں ہر کسی در مقابل آزم اردستان دیما آکے و لا حیا بن مین چه گشمایش کنه ما سمی تو احد نگری او با خان اون زمان خب بله ما بزرگواران بر امام نسائی امام دار قطنی ما بی ادب نہیں ما گوش آواز جہانا اثر دیگران همین روایات رسه تگم و آیان اخلاص بودد جناب رسول الله شرم حدیث شراد دیگر لکه مئن آنچوت اخلاصا بفر دفاع کتاب با آیان همی علم همچه رسه رسیتا دیگر آنچه رامت تنقیل دیگر ماشی آمل آمد نه آیان همی رو این مسئله رسه رسیتا بلی هاز آن مل آمد نیست خوب حافظ ابن عدی قصه من شوار بیان کندا امام اوزاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ میں بلی کو امام اوزاری ملا انسانی کہ انسانی ندیستا یا آئی حالتی بزبست دگران ایش کتا ملامت خود حضرت عبداللہ بن مبارک قصہ ملتی واجہ کشید من رفت شام اتفاقا امام اوزاری زنده یاد مدن امام شام بچی تمام شام امام شماره من رفت واجی ملاقات و محدث کبیر و امام صاحب که مناظره مکه مکرمه در حناسی ثابت این استعمال که شمارش کنی در تو کتابه در ستها خلاصا اوازش من رفتون امام اوزایی و ملاقات کتون من دوست از کجا آیای من گو من الان چکو فیان من اگه عجب بیا چکو فیان مشته مردی پاله هتن کل بجتی من هاز المبتده الخارج بالکوفای فننا به ابی حنیفه همی مدنی بجتی کن که کوپا پاله هتن کنیت ابو حنیفه شما آسا ہے جواب ندا نئے بخو نئے بنام ملک من خو بکنو و مدنی جور بھی امام صاحب تو ازنی اصطاب اگر نان بکنو آج من دلیل دو چیز جر بحثی بھی دلی من بیر نحو دیگر فهمینو امام اوزایت مدنی شخصی من ایج جوابی ندا تو من و تشبیم مبهم کرار من فالح رفتون دیگر روچی امام صاحب رحمت اللہ علی چیزی مسائل فقی استنباط چیزی حدیثی کو دکتا ہے من آیان املا کو دکتا من ہمیں املا آنا ہوتی کہ من یادتا از بر من شان زورت جمع کتا نوشتن تو آیانا مجموعی من تیار کت هر مجموعی اولا من ہمیں جملے نوشتن قال النعمان بن ثابت قال ابو حنیفه لكم مزاك واجب ابو حنیفه شناسی بن نعمان نشناسی نام مشنق است سید روشا مرات فرمان اوزای زوتا سلام علیکم من واجه لطفا این نوشته انا مصوده انا بنده نوشته چی عالمی زبردستی تج متعالی کم باری این عالم علمیت چه اندازه که یه چیزا نوشته شر چاره تن تین مگه باند من یام شر با ماند رفت سلام علیه مشتی عجب انسان چی کتای میشه تا چنایی نقل کتن مگه چی تو آجه مشتی چیشی ها مگه ماند نکنم در تمام دنیا عالی ترین انسان بدی و قرآن پهمتر و حدیث پهمترین انسان چنشی ها در دنیا تمام دنیا بدی موت استاد دیستنه استاد دیستنه ایرانی استنباط چنی احادیث چنی رواد چن قدرت نبود نبود آخری کجا زنده مرده ما با نواده زنده شبور این نومان کنشی چی مرد ما با این همه ابو حنیفه انگزی تا جره گو یا ما ابو حنیفه انگزی تا چگه بلشتی این نواد اتوب الى الله اتوب الى الله اتوب اگر واقعی شنی ابو حنیفه بر من زیاد ظلم کتب سرام چی باره مارش یارتر سیلتر این مرد آمد کشی بدتی پلان دیلای آدگر ما همی حبر کن چی سپوچا بس پاک بیزان تک یه ابو حنیفه نومان بن ثابت که یه درجی مردمی به یه مقام علمیا و تی عبدالله بن مبارک استاز بیدی بلا چی شخصیتی بیدی آدگری بس اوقات مردم چما استاز شاگر دا این قدر متاثر بی که بش با مرد تی استاز من نیسه بر من اعتماد کنم که توک شاگر حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ دربار ایک شخص ایک عیمین استاد ہے دیگری بسرائی سے چار سنتید کی پیدا بزیتیت ہے من رسم موجود شکت رہی ماری سرا تو شکری کاغذہ امزا شکتی بزیتیت تو جیستا بشینا بل ہمی علماء باشتا من نشتا کہ جاہی آرزنا مومن شہر این استاد کی استاد ہے شکتی کم مادم من دکتا تا با من یقین زانو که تا هجر بدهتی کرده نروه و آق شاده دوری بنابرای میرزاره که نروه ایچی تو یک کلمه آنگ باشده نو آوازه چه من چه بی استدرار کرده استاده کسی صحیح بوده نه امام اوزایی چه عبدالله بن مبارک علمی کمالات هم و امام صادق کمالات سلام و تأثیر بود نو من وقت قلت ابو حنیفت الذی ذکرته دیم این روش همه تو ذکر کرده چه باید گوشتی نه بابا حالا که ما پا هم بتر چه نهیم من یه جوابی دارم گوشتی غبتت الرجل گوشتی غبتت الرجل لکسرت علمه و وفور عقله گوشتی یه شخص تا نامه گره شی مردم ها و رشکی حتی حتما به این مرد کسرت علم و بلندی عقل همی مردم ها که حتی پانای ما تنقیدش کتا ای حسدوارا شان به ایشی کمالاتا که حتی رشک رشکی حتی رتشل برسا نو همی رو دوشتا صفت الله لکت کنتو فی غلط ظاهر ارزمهو فینهو بخلاف ما بلغنی آنهو حضرت امام محمد باقرش هنچ رسانی انتگند حضرت امام جعفر صادق پیده پیدر آوستی که ما مهنی بدر مکه ملاقات کن واجهه جست کن من وین انتا گوشتی که من از کوپه هم اشتا از کوپه گوشتی بله گوشتی گره مردمی نام بگره ابو حنیفه شیط جاهی آره آیبا بله واجهه جاهی آره گوشتی گوشه از زیرایی منی آقای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثان دوری زیر پای گذاری تو کرایه بسر آن مسلط لتکن خیاسا واجب استغفرالله واجب یکی از امتیان چین جرعت ها؟ یک امتی چین جرعت هست که آید تایی سید المرسلینی آقای آکم منی متی آقا تایی پدر البته منی آقا من سید آئی سراک هستی، آئی حدیثان سراوتی انگوست نمائی بکن تا آدگری بکن وشتی تو جستا سن حالی هم آجا گوک خواجا منی جند و من همه مردم وشتی اچ تو دلیل بیار کتو بواجی حدیثان سرا حمله نکنه بچه نمونه دلائل تر دلیل هم وشتی بره هست وشتی بچه آجا ها گوشتا که پادا پشتی نیم اگا مست کنه وشتی بله در چی تو که؟ موزه حالتا عقل چی بشی کیا؟ پادشیر مسکنه نه مشتی بله پادشیر این که زمین لگی آدگر حاکم مشتی من کدی یه جرعت نکتا که پادشیر باوید که عقل بشی چیره مسکنه و الواجی دستور ما ایسرا الله قرآن اگوشتا لذکره مثل حضر اونسن سین و ظاهرن ما گندگیم با اقلات جنین کمزورتر آجد بعد انگه بیشتر برسی چکه اچ مرده مرده انگه دست پا دیکن جنین چی رو ترسی تا بیشاره که بل تا هم کسیم با قرآن اطاعت کنی و آجا پانزده خوشانزده مثالات تا امام دا پر ساله دور کد پیشانی بوسد ما با تبریک دا ما کار دا اشتی واقعی تا به حق همی رسین و کام برای ما بطی کمال علمی آن رشکی حتا و نیاتا پانک ما شی شکایت شکاتر مبارک مبارک اللہ فی آلی مکلہ لی بادی دعائی کتو آجا یہ چین بودتا کہ اللہ حتی ایسا چینتا کہ آدمی ما ایدی مجھ رسینتا ہمی خبرانا ہو مدن شخصیتان اس چین کتا بادگن بادگ ما ہم کتا ای اصل حقیقت مسئلہ ہیں ای واجهان شرط ما بدگمان نہیں آن تکران ہمی حمران جسینا بدگمان اس پیدا آئی خلاصہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارہ ای دومی اعتراض ہمشی اکشمائش کت کا آیا ہوں در ای موردہ ہمی اعتراض یہ اعتراض جواب ہمشی اکشمائش کت سیمی اعتراضات مانے سیمی اعتراض شماؤں گا خوف نواب صدیق حسن خان بوپالی شگر مکن یہ آغا در تاج المکلل کتابی نوشتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ ہے گو بزرگی ہے گو تقوی تاریخ کتا باوجود غیر مکلمیتا بل یہ کہ نیشی جیتے ہیں مولا ہمیشہ کہ ہمار کمبہ بینیشی نے کامل چلا یہ اعتراض کتا کہ امام ابو حنیفہ تمام کمالات حسنتاں فلم یکن یعاب بشیئن سوا قلت العربیہ توجہ بود کے جملے فلم یکن یعاب بشیئن آئی طرح عیب کرنا گئے بہت چیئے ہیں بہت قلت عربیہ در عربی زمانہ محارسی نبوتا خواجہ کوپا زندگی کتا اتو فارسی النسل اب دلیل چی آرتا دلیل یارتا کہ بلے امام ابو حنیفہ ایش یک مسئلہ جس کو اب آ مسئلہ ایش کجا نکل کن چا ابن خلقان وفیات العیان کتاب یہ نامیں تھی وفیات العیان علامہ قاضی ابن خلقان آنیشت قاضی ابن خلقان یک قصہ ہی آدھی وہ نام توجہ آئی جس کو نہیں بانی تھی علامہ ابن خلقان وفیات العیان مدرسہ ہستے ہیں ابن خلقانی تاریخ اور وفیات العیان میں دو سے بر مطالعہ آغا کسی یاری قاضی ابن خلقان کی ابری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در مسجد حرام تشریف فرمائیت یک مشہوری نحوی ہستت در دور بر مکہ مکرمہ گل آئیہ پانا امام صاحبہ یک مسئلہ مثل این کہ پیش یہاں تک سواج کو واضح واضح ہے ہمیں مسئلہ جلس کو دھما نحوی کہ اگر یک مردمی دیکھ مردمی بسنگی جائے تو حلال کی کود موت بسنگی جتی مرد کا موت یا شی قصاص پرے یا شی آگازن دیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دا کشی شبه عمد عمدی یہ قتل ہے قتل عمدی نہیں شی شبه عمد بشکلی بسان دا جنہ کشالیت یا لہذا آیا قصاص میر نیست آیا کسیم کئی پرنگی اور آیا موت عربی زبانی تو کہنی کلمہ کو سوال گواب عربی ہے مجھتی ولو رماہو بسخرت یہ امام حنیفہ اگر چھ بلائیں کوہ کپی بزوری بجان تی سنا ہاں کبلا آئی ہے کساس پر نیستن آئی دیئیں گوشتی ہو فلا ہم کساس پر ترنی ایک برا بورنڈی و فلانی نجر نجر تکی چن چیزی قتل یقینی دیو دا واجان و ایک جواب اگر لو رماہ بسخرت امام صاحبہ با ای الفاظ ربی جواب دا گوشتی نعم ولو رماہ بابا قبیس مشتی نام ولو رماهو بی ابا قبیسن نو ابا قبیس ادا ایرابی حیثیت بچاره اومن همین نزدی که مالن بی ابی قبیسن یه محلی که حقا صرف اسمای سته مکبره و شماوانتا در نحلی توکا که آین نزدی اسمای سته مکبره که حسن ایراب در حالت جریا که حسن محلی تا بیانی سمیتو نا بیان واقب المکسوری با الفنه بل امام صاحبہ با علف وانت کہ بے ابا قبیس نوشتی بے ابی قبیس یہ وقتی کہ جوابی تا جواب و نحویہ زور چرا بل نحویہ راگی اعلان کو بھی یہ واضح چونکہ کوفی مسئلہ صحیح جواب دا بل عربیت نظام نگوشتی ابی قبیس گوشتی ابا قبیس نحویت خلاف ہمی مرد کائی حبر سے ہم کم بکا یہ گلائیہ و در حقیقه با امام صاحب برچی چه باید؟ واضح معلوم من هم که یه مرکه نحو نحوی و معروف از مشهور نحوی ما این لغتی که این مردی زبان ها این مردی عربیت ها مشهور منده باشون من دیگه لغتی که عربات هم اعتباری دی هم داریم در عربات ما به همه لغتی گفت کجان و باریشی به همی آ لغت هم دایا نه هم چونکه نحویات محدود به همی عربیت ها به همه قریش ها میدانی تا آدم تا آنه نهیم امام صاحب هدف کسته همشیه جنده امتحانه پرچه که همین اسماء سته مکربره ایراب در حالت جریه در بعضی قبائل عربا به همین علف علف یه باقایی بلیای نئے نئے چون چون شاعر قول ہم مشہور ہیں عربیتا ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها نوز بشا باید اب گوشتنی ان اباها و ابا ابیها و ابی ابیها قد بلغا فی المجد غایتاها بر شاعران لگا کہ ان اباها و ابا ابا سے اسماء ستے مکبر ہے بہموسی لغت ہے اعتبار اچھی دا بال تمام صاحب بہما لغت ہے گب جن ہوئے چار ایک شباری آج آل لغت با خبر ہے نہیں با خبر نہ اللہ راہ رہے ہیں کو اور یہ ہمیں تمام صاحب بھی سن کو لی نو ہم یہ خبر ہوگا نہ کروں پیا پیا پیا تو نو اپ سے دیگا سن ہر سے دو بال اور ہم سے ہیں نقطہ ضعف ضعف قرار ضعف نہیں تھا تاجر مکلا او در حقیقتہ یہ غلط ہے ملکو لیے سوال غلط ہیں بلکہ امام حمید کمال عربیت دان دانی ایک علاہیت لگت آگاہا واضح در تمام لگت آئی عربہ و آگاہا باقا جہا با لگت گب جہا بھی سامنا خلاصہ میشی امام صاحبی قصد کمال شراکہ سے یا کہ تنقید بکنے ناانصافی زبردستی حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ پر احمد صاحبہ میں انجال وطن من اضراب امام الزمان مدنی بحثاہی جوشتا مقدمہ یہ راست سننے خلاصہ مہین شمیر دستور کشک شمار سی اعتراض جواب عشقو الحمدللہ آدھک بقیہ ہم شمارین بے عشقنی و آخر دعوانا الحمدللہ Thank you.